With a chance we can make it now. When we look into the sun goes down, I believe in the God love. To promocja. Kiedyś sądziłem, że ludzi pamiętamy, dopóki możemy ich opisać. Teraz myślę, że jest odwrotnie. Są z nami, dopóki nie umiemy tego zrobić. Dopiero martwych ludzi mamy na własność. Robert Gulaczek czyta fragmenty esejów z 2017 roku. Marcin Wicha, In Memoriam. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Jest to także książka o mojej matce. I z tego powodu nie będzie zbyt wesoła. Muzyka Piotr Moos. Przedmioty już wiedziały, że wkrótce będą przesuwane. Szykowały się do walki. Moja matka szykowała się do walki. Dzisiaj około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. No to zaczynamy, bo już po godzinie 4, więc dzień dobry. Halina Leszczyńska program realizuje, Radek Nałęczy przy mikrofonie do godziny 6. Ten program trwać będzie. Zaczynamy nowy dzień, a to jest wtorek, 8 dzień kwietnia i to w takim towarzystwie. Formacji Phoenix, czyli 1901, nagranie na dobry początek dnia, ale takich utworów pozytywnych, optymistycznych nie zabraknie na pewno do godziny 6. It's 26. się nie budzi się. Ona powinie o nim, powinni by na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni, fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie, mieli zły uczuć, sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam o słońce, o twoich oczach palą gracz. Mówili nam o słońce, wszyscy mi mówią, tracisz na nią swój czas. Zawsze chciałaś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. Tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze. Administrator Elektro, czyli córka ogrodnika, kiedyś piosenka, no może nie tak dawno, bo kiedyś to tak brzmi strasznie dawno, ale całkiem niedawno piosenka dnia, jeżeli chodzi o program Trzeci Polskiego Radia, to tak, żeby nie było żadnych wątpliwości. Trzymamy kciuki oczywiście za rozwój kariery. 9 minut po godzinie 4, coś mi świta w trójce i między innymi prognoza pogody, a tutaj o tych wartościach, które na termometrach w ciągu dnia. Dziś maksymalnie od 2 stopni w Kotlinach Karpackich i 4-5 na wschodzie, około 9 w centrum i na południowym wschodzie, a najcieplej, podobnie jak wczoraj, na zachodzie. Chodzi tutaj 11 stopni powyżej zera. Ciśnienie będzie bez zmian, ani w górę, ani w dół. 1009 hektopaskali w Warszawie w południe. Takie wartości na barometrach. Natomiast rano na północnym zachodzie trzeba uważać na mgły, które ograniczają widzialność do 200 metrów, a na obszarach podgórskich i wysoko w Karpatach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 centymetrów. No i faktycznie ten deszcz ze śniegiem, ale też śnieg może się pojawić i pojawia w prognozie pogody. Szczęśliwie na pozostałym obszarze, jak to jest zazwyczaj sformułowane, zachmurzenie mało i umiarkowane, słabe opady deszczu ze śniegiem jednak mogą się trafić, więc to też warto wziąć pod uwagę, planując na przykład garderobę na rano. In Excess, Need You Tonight, to przed nami. Got

Owner of a Lonely Heart i formacja Yes, oczywiście. 25 minut po godzinie 4. Mówiliśmy, że Steve Howe prowadzi karierę solową, to tak samo jak Izzy Stradlin, czyli gitarzysta formacji Guns N' Roses w latach 1985-1991. On też dziś świętuje ten wyjątkowy dzień, dzień urodzin. Rocznik 1962, Live and Let Die, czyli Gunsi teraz. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let Bondowski temat, Live and Let Die, Guns N' Roses. 29 minut po godzinie 4. Powoli rozpoczynamy i rozkręcamy ten nowy dzień. Kolejna data to rok 1963, dzień się nie zmienił. Urodziny świętuje Julian Lennon, czyli muzyk, autor piosenek, fotograf, a także aktor, który jest synem Johna Lennona z pierwszego małżeństwa, z Cynthią Lennon. No właśnie, bo jeżeli myślimy sobie o żonie Johna Lennona, to automatycznie przychodzi nam do głowy Yoko Ono, ale też John Lennon związany był z Cynthia Powell, czyli z taką nieśmiałą dziewczyną z Liverpoolu, którą poznał jeszcze w szkole, a związek był trzymany w tajemnicy przed mediami i fankami zespołu The Beatles. Lucky Ones, czyli Julian Lennon, bo też ten mężczyzna poszedł w ślady ojca, no i nagrywa piosenki. Coming, I know a new revolution's not pollution. Well, is it time, or did we cross the line? Julian Lennon, Lucky Ones. Za 26 minut wybije godzina piąta, natomiast na trójkowej antenie pojawia się już Unfinished Symphony i Massive Attack, jeden też nie tylko z utworów, ale teledysków, które zapadają w pamięć z uwagi na to, że został ten teledysk nakręcony na tak zwanym jednym, bardzo długim ujęciu na jednej z amerykańskich ulic. To była rewolucja, która pokazywała w zupełnie inny sposób muzykę. Natomiast też samą rewolucją był debiutancki album formacji Massive Attack, na której ta piosenka się znalazła, Blue Lines, i 8 kwietnia w 1991 roku ta płyta miała premierę. We'll be right back. Massive Attack, Unfinished Symphony i teledysk do zdjęcia, do którego powstały za pośrednictwem jednego takiego długiego ujęcia, tak zwanego long shota albo master shota. Teledysk był bardzo popularny w telewizji muzycznej MTV, no i pokazywał spacer ulicami Los Angeles. Formacja z Bristolu, należąca do takiej ekipy razem ze Sneaker Pimps i Murciba, która gdzieś tam powstawała w kulturze klubowej, a potem ta miłość do muzyki i też te oryginalne dźwięki przelały się w postaci gatunku trip-hop już na cały świat. No i dziś jest premiera właśnie tego albumu, który jest wyjątkowy pod wieloma względami i też przełomowy, rewolucyjny. Można byłoby tutaj te określenia mnożyć. Podobnie zresztą jak to, co teraz dzieje się już w tle, czyli jeszcze jedna płyta, niezwykle ważna dla muzyki lat 90. Również ze sceny klubowej się wywodzą. Formacja Faithless, album Reverence, także miał swoją premierę 8 kwietnia, ale 5 lat później w stosunku do Massive Attack, bo to był rok 1996, na tej płycie Insomnia. Start to write, I struggle and fight dark forces in the clear moonlight without fear. Insomnia. I can't get no sleep. Was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in darkness. No electricity, something's all over me, greasy. Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like yeast. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers. But now I keep myself pep. Deeper still, the night I write by candlelight, I find insight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep. Insomnia, jeden z tych klasyków klubowych, podobnie zresztą jak utwory Don't Leave czy Salva Mea, i te wszystkie piosenki znalazły się na płycie Reverence, czyli debiutanckim krążku Faithless. Na razie zawieszamy nasze kalendarium, wrócimy do niego po godzinie 5, bo teraz Lady Punk i Vademecum Scouta. Coś mi świta w trójce. Buczy jednostajny, piskliwy ton.

Finch, Amade, Tworzywo i Sedno, czyli kolejny singiel z płyty 25, płyty, która podsumowuje to pierwsze ćwierćwiecze funkcjonowania formacji Finch, Amade, Tworzywo. Właśnie pod trójkowym znakiem jakości, czy z trójkowym znakiem jakości, ten album się ukazał, wyprzedany właściwie, jeżeli szuka się wersji winylowej. Smashing Pumpkins i Tonight, Tonight to teraz klasyk na naszej antenie właśnie. Za 8 minut godzina 5, o 5 punktualnie pierwszy dzisiaj serwis trójki, czyli te najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata, a do tego jeszcze prognoza pogody. Proszę zostać z nami. Tonight, Tonight to wyprawie na księżyc. Smashing Pumpkins to już za nami. Zresztą okładka do tego singla autorstwa również Billego Corgana, czyli frontmana formacji The Smashing Pumpkins, który także napisał tę piosenkę, zaśpiewał, do tego jeszcze narysował, jednym słowem człowiek wielu talentów. Podobnie zresztą jak Mela Kotelu, Kiralf Kamiński i album Harmonia Meli. Zobaczyć ciebie, kolejna piosenka, która promuje to muzyczne wydawnictwo. Telefony w mojej głowie. resztki słońca. Siedzę sobie sama, wiosna pięknie, pięknie i mnie.